शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदी बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे। अच्छा, धन्यवाद, बता देंगे इसे आगे हैं। टीका में 419 पृष्ठ चल रहा है। टीका में आख्यायिका से बहुधा स्थिते तद अक्षराणि व्याचष्टे। आख्यायिका का अर्थ, आख्यायिका अर्थ नहीं, आख्यायिका अर्थ यस्य, आख्यायिका अर्थ अर्थात प्रयोजनम यस्य। आख्यायिका क्यों कहा गया, इसका प्रयोजन चार कह दिया गया। तत्व दुर्विज्ञेय है, इसलिए प्रश्न प्रतिवचन माध्यम से यह सरल से ग्रहण होगा। द्वितीय कहा गया कि आचार दिखाने के लिए, और तृतीय कहा गया कि केवल तर्क से ये गम्य नहीं है। चतुर्थ, ब्रह्म विज्ञान में श्रद्धा अत्यधिक आवश्यक है। ये चार उपाय कहा गया, मतलब ये चार प्रयोजन आख्यायिका का कहा गया। तदक्षराणी व्याचष्टे भाष्य में, तत्र पूर्वपक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दृप्त वाला के दृप्तो गर्भित असम्यक ब्रह्मविद्वात एव। यहाँ तक समझे देखेंगे। तत्र पूर्वपक्षवादी, अभी तत्र दो नंबर टिप्पणी देते हैं। आख्यायिका अर्थ नाना प्रकार के, मतलब आख्यायिका का प्रयोजन चार हो जाने से अभी आख्यायिका का माध्यम से ये तत्व प्रतिपादन करना है। तभी इस विषय में पूर्व पक्षवादी, आख्यायिका में एक पूर्व पक्ष है, एक सिद्धांत पक्ष आएगा। पूर्व पक्षवादी हो गया बालाकी। तो बालाकी पूर्व पक्षवादी क्यों हो गया, तो इसके लिए टीका में कहते हैं पूर्वपक्षवादित्व हेतु माह। बाला के पूर्वपक्षवादी क्यों हुआ, उसके लिए हेतु कहते हैं भाष्य में। अविद्या विषय ब्रह्मविद, अविद्या का विषय, विषय अर्थात चार नंबर टिप्पणी दे दिए, कार्य अविद्या का कार्य जो प्राण आदि, ये सब को ब्रह्म मानता है। अविद्या या विषय तदेव ब्रह्म, तम वेत्ति इति अविद्या विषय ब्रह्मविद। कौन है, कहते हैं दृप्त वाला की। तो दृप्त, दृप्त अर्थात गर्भित, तो ये गर्भित, गर्भित क्यों है, टीका में कहते हैं गर्भित से हेतु माह असम्यक, असम्यक ज्ञान होने से गर्भित हुआ। असम्यक भाष्य में कहते हैं असम्यक ब्रह्म विश्वात, असम्यक ब्रह्म को जानता है। सम्यक ब्रह्म जानने से अर्गर्भ नहीं रहेगा, तो व्यापक अनुभव करेगा। गर्भ तो व्यष्टि भावना दृढ़ होने से गर्भ कहा जाएगा, मैं कहेगा व्यष्टि को लेकर के। तो जब यही असम्यक ज्ञान होने से गर्भ हुआ। बालाकी कहा गया, बलाकाया अपत्यम बालाकी ही बापवादिभ्यश्च। तो ये बोला आका, आकार अंत है, इसलिए अतय नहीं लगेगा। तो नहीं लग करके अतय आगे बाहुआदि भेष्य, बाहुआदि गण में पढ़ा जाने से यह हो गया। बालाकी दृप्त असो बालाकिश्च, दृप्त बालाकी गर्भित है, नाम हो गया बालाकी। बालाकी ह शब्द मंत्र में है, ह शब्द कहते हैं ऐतिहार्थ, ऐतिह अर्थात इति ह कहते हैं, ऐसे हुआ था, प्रसिद्धि दिखाने के लिए। ऐतिहार्थ आख्यायिकायाम ह शब्द ऐतिहार्थ, ऐतिह अर्थो यस्य, ऐतिह अर्थात जैसे प्रसिद्ध हुआ था। तो ऐतिह प्रसिद्धि किसमें है, कहते हैं आख्यायिकायाम, आख्यायिका ये प्रसिद्ध है। आख्यायिका में अनुचानो, अनुचान ये हो गया वाला कि अनुचान अर्थात अनुवचन समर्थ, अर्थात अध्ययन के बाद कह सकता है, बता सकता है, अनुवचन समर्थ। वक्ता, वक्ता अर्थात अनुवचन समर्थ हो गया, तो वक्ता वाग्मी, बाचो अशी अस्थि, बाघ अशी अस्थि इति वाग्मी, बाचो अग्निनी ही प्रत्यय होता है, अग्निनी अस माया मेधा सृजो विनि वाचो विनि गार्ग्य गार्ग्य अर्थात गर्ग गोत्र गोत्रात्मन गौतम आश था आश मंत्र में कहा गया इसका अर्थ बहु क्वचित काल विशेष है कभी हुआ था आश कहने से लेट का रूप हो गया बहु काल विशेष स होवाच अजात शत्रु अजात शत्रु नामानं काश्यम काशीराजम अभिगम्य अभिगम्य हाँ अभिगम्य स होवाच अजात शत्रु अजात शत्रु का अर्थ कहते हैं अजात शत्रु नामानं अजात शत्रु नाम यस्य इति अजात शत्रु नाम तम अजात शत्रु नामानं काश्यम मंत्र में है काश्यम काश्यम अर्थात काशी राजम काशी का राजा अभिगम्य उसके पास जाकर के क्या कहा कि नहीं ब्रह्म ते ब्रवाणी थी तो तुमको ब्रह्म का उपदेश करूं तो ये यहाँ दिया है वार्तिक नीचे देखिए वार्तिक दिया है टिप्पणी का नीचे टिप्पणी नहीं पांच नौ टिप्पणी का नीचे जहाँ दिया है 33 से 39 संख्या दिया है उसके आगे दिया है इसी के आगे ना पृष्ट कस्यचित ब्रूयान न ता न्याय न पृछत जानन नपि मेधावी जड़बल लोकमाचरित ये स्मृति है कस्यचित किसी का भी न अपृष्ट नहीं पूछा है तो न ब्रूया नहीं पूछने पर नहीं कहना और न तो अन्याय न पृछत पूछता तो है किंतु अन्याय से अन्याय अर्थात जैसे उपचार से पूछना चाहिए श्रद्धा ये इत्यादि के साथ ऐसा नहीं पूछ करके परीक्षा करने के लिए कुछ पूछता है तो कहते हैं जानन अपि ही मेधावी मेधावी है जानता है जानता हुआ भी जड़वर लोकमाचरे कोई उत्तर देने का आवश्यक नहीं किसको कुछ कहने का आवश्यक नहीं है तो ये यहाँ कहते हैं ये न्याय है ये स्मृति में है प्रसिद्ध अभी राजा तो पूछा नहीं उसको जा करके कहता है तुमको मैं ब्रह्म उपदेश करूँगा तो यह अर्थात स्मृति विरुद्ध हो रहा है ये ब्राह्मण का व्यवहार इसके लिए वहाँ समाधान देते हैं ये राजा अर्थात शास्त्र प्रेमी है और श्रद्धावान है तो जिसको शास्त्र में अर्थात आग्रह है और श्रद्धा है तो वो उसको बिना पूछे भी कहा जा सकता है इसलिए ये ब्राह्मण जाकर के राजा को कहता है तुमको मैं उपदेश करूँगा ब्रह्म ते ब्रवाणी ते अर्थात तुभ्यम तुम्हारे लिए ब्रवाणी कथयानी कहूँगा लोट का उत्तम पुरुष एक वचन स एवं उक्त अजात शत्रु उवाच स अजात शत्रु एवं उक्त उक्त कर्मणि अर्थात वच धातु का कर्ता हो गया वाला से कर्म हो गया राजा इसलिए एवं उक्त अजात शत्रु राजा स उवाच वो राजा ने कहा सहस्रम गवां दद्म दद्म वयम 1000 गौ देते हैं इसलिए कहते हैं एतस्याम वाची इस वाक का निमित्त से एतस्याम वाची अच्छा निमित्तात कर्म योगे यहाँ एतस्याम वाची सप्तमी हुआ ना तो एतस्याम वाची ये निमित्तात कर्म योगे उसे हो जाएगा जैसे चर्मणी दीपि न महंति तो इसी प्रकार एतस्याम वाची सहस्र ये सहस्रम दद्म सहस्र अर्थात गौ तो कर्म हो गया सहस्रम तो और वो निमित्त हुआ तो ना वो तो निमित्त नहीं हुआ अभी चर्मणि दीपिनम हन्ति तो हनन क्रिया का निमित्त हो गया चर्म निमित्तात कर्म योगे इसलिए दीपिनम दीपिनम हो गया कर्म निमित्त हो गया चर्म इसी प्रकार की यहाँ हाँ निमित्त में सप्तमी हो जाएगा तो यहाँ कर्म हो गया सहस्रम ये दान धातु का कर्म हो गया सहस्रम और निमित्त हो गया एतद्वाक तो इसलिए निमित्त में सप्तमी हो जाएगा निमित्तात कर्म योगे यहाँ कर्म हो गया सहस्रम इसलिए निमित्तात कर्म योगे से यहाँ सप्तमी हो गया एतस्याम वाची क्या यहाँ निमित्त हो गया, कहते हैं याम माम प्रति अवोच, तो जो आपने मेरे प्रति कहे, क्या कहे, कहते हैं ब्रह्म देव्रवाणी थी, ये वाणी के, ये वाणी ही निमित्त बन गया। सत्तावन मात्र में वो गो सहस्र प्रदान है निमित्तम इति अभिप्राय, उतने वाणी आप कह दिए वही सहस्र गो देने के लिए निमित्त बन गया इति अभिप्राय। साक्षात ब्रह्म कथनम एवं निमित्तम कस्मान न अपेक्षते, अभिपूर्व पक्ष शंका करता है, तो केवल इतना ही कह दिया कि ब्रह्म से ब्रवाणी, उसी के लिए आप सहस्र दान कर रहे हैं, वो ब्रह्म का जो कथन करेगा उसको क्यों निमित्त नहीं मान रहे हैं सहस्र दान के लिए। साक्षात ब्रह्म कथनम एवं निमित्तम कस्मात न अपेक्षते सहस्र दाने, सहस्र दान के लिए जो ये निमित्त साक्षात ब्रह्म कथनम ये क्यों नहीं दिए, और सहस्र दाने ब्रह्म से ब्रवाणी इति यमेव बाण निमित्तम अपेक्षते अकस्मात, तो एक अकस्मात का अनुवाद दोनों पार्श्व में करेंगे, अर्थात साक्षात ब्रह्म कथनम एव अकस्मात निमित्तम सहस्र दाने न अपेक्षते एक वाक्य हो गया, और सहस्र दाने ब्रह्म से ब्रवाणी इति यमेव वाग निमित्तम अकस्मात अपेक्षते ये दो हो गया, अर्थात इसको क्यों नहीं लिए और उसको क्यों लिए, ये दोनों प्रकार की हो गया। साक्षात ब्रह्म कथन को निमित्त क्यों नहीं लिए, ब्रह्म से ब्रवाणी थी इतना वाणी मात्र को निमित्त क्यों ले लिए, ये दोनों प्रकार की। तो वांग निमित्तम अपेक्षते इति उच्यते, वांग निमित्तम कस्मात, वे कस्मात का में दोनों पर दोनों जगह में होगा। टीका में 419 में है, यमेव तु वांग निमित्तम इति अत्रापि कस्मात् इति अनुसज्यते, तो जो कस्मात् का अनुसंग, तो ये यम इति अर्थात विचार से 21 पृष्ठ में जो दिया गया, क्योंकि कस्मात् है द्वितीय पंक्ति में, पंक्ति में साक्षात ब्रह्म कथनमेव निमित्तम कस्मात् न अपेक्षते, यह कस्मात् का अन्वय द्वितीय वाक्य के साथ भी हो जाएगा, अर्थात सहस्र दाने ब्रह्म ते ब्रवाणी इति यमेव वांग निमित्तम कस्मात्, ये बात कर रहे हैं। आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में है 420 पृष्ठ में, अतो ब्रह्म ते ब्रवाणी इति वाग एव सहस्र दाने निमित्तम इति शेषः, ब्रह्म ते ब्रवाणी ये जो वाक ही सहस्र दान के लिए निमित्त हुआ, तो आगे जो ब्रह्म कथन करेगा उसके लिए सहस्र दान नहीं हो रहा है, केवल जो इतना कह दिया ब्रह्म ते ब्रवाणी उसके लिए सहस्र दान होगा। भाष्य में आगे दृष्टा में यतः श्रुतिरेव राज्ञः अभिप्रायम् आह, यहाँ राजा का जो अभिप्राय है तो वो श्रुति ही स्वयं कह रहे हैं, राजा क्या कर दिया, कहते हैं सहस्र दे दिया, तो केवल ब्रह्म से ब्रवाणी इतने वाक्य मात्र से राजा का क्या अभिप्राय है इसमें, कहते हैं श्रुति ही स्वयं कहती है राजा का अभिप्राय। आगे भाष्य में जनको दाता जनक श्रोता च एतस्मिन् वाक्यद्वये पदद्वयम्, टीका पूर्वपृष्ठान रहा श्रुतिं व्याचष्टे, तो जनक इति है ठीक है, कैसे ना वो आगे आएगा, जनक दिच्छु आगे आएगा, जनको दाता जनक श्रोता इति च एतस्मिन् वाक्यद्वये, मंत्र में है कि जनक जनको जनको जनक इति जना धावंती, तो जनको जनक जो ये दो बार जो कहा गया, तो कहते जनक भाष्यकार कहते जनको दाता जनक श्रोता इति, मंत्र में है जनक जनक एक का दाता एक का श्रोता इति च, एतस्मिन् वाक्यद्वये पदद्वयम् अभ्यस्यते जनको जनक इति, मंत्र में तो जनको जनक कह दिया, वे शब्द तो जनको जनक वे जना धावंती, वे शब्द कहते हैं प्रसिद्ध अवद्योतनार्थ, प्रसिद्ध को बताने के लिए। टीका में प्रसिद्धम क्या है, प्रसिद्धम जनक से दातृत्वादि तद अवद्योतों को वे निपात इति यावत, तो जनक दाता है दातृत्वादि, दातृत्व तथा श्रोतृत्व वो सुनने के लिए भी आग्रही रहता है, इसको कहता है वे जो मंत्र में वे निपात है, प्रसिद्ध अवधिवचनार्थ आगे टीका में वाक्यार्थम आह। ये जो अर्थात जनक जनको वही जनको जनको वही जना धावंती, इस प्रकार की जो मंत्र है वे जना धावंती इति इति वे, इस मंत्र का अभी अर्थ कहते हैं। भाष्य में जनको दित्सुर जनक सुश्रुषुर इति ब्रह्म शुश्रूषव विवक्षव प्रतिजिघृक्षवश्च जना धावंती अभिगच्छन्ति। जनको दित्सु दित्सु अर्थात धातु मिच्छु दित्सु धातु हो गया दा, आगे सन हो जाएगा, सन हो जाने से अभ्यास में आ जाएगा द, तो दा आ गया अभ्यास में होने से फिर दा का आकार को सनी मीमा भू रभ लभ सक पत पदाम इस हो जाने के बाद हो गया दिश सह सार्ध धातु के फिर सकार को तकार हो गया, अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास का भी लोप हो गया, तो गया दित्सु जनको दित्सु दित्सु अर्थात धातु इच्छति। आगे जनक शुश्रूषु श्रवण करने का भी इच्छा वाला है इति ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षव, जो ब्रह्म विषय में सुनना चाहते हैं वो भी जनक के पास जाते हैं, जनक उनको सुनाएगा, और जो ब्रह्म विषय में कहना चाहते हैं वो भी जनक के पास जाते हैं क्योंकि जनक सुनेगा। तो विवक्षा करने वाले सुनने वाले दोनों ही जाते हैं, और प्रतिजिघृक्षवश्च जो दान भी चाहते हैं प्रतिजिघृक्षव प्रतिग्रहितुम इच्छा ऐसे जना अर्थात दान भी जो चाहते हैं धावंती धावंती अभिगच्छन्ती। तस्मात् तत्सर्वं मयि अपि संभावितवान् असि इति, यह सब हम इसलिए आपको ये सहस्र गाय दे रहे हैं क्योंकि तत्सर्वं मयि अपि संभावितवान् असि, वो सब आप मेरे में भी स्वीकार करते हैं अर्थात हम भी जनक जैसा है। टीका में संभावितवान असि इति प्राग उक्तम वान मात्रम सहस्रदाने निमित्तम इति शेष, आप इस सब का संभावना भी मेरे में देखे अर्थात ये जो श्रवण दान ये सब का संभावना, इसलिए वान मात्रम सहस्रदाने निमित्तम जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में आया ब्रह्मते ब्रवाणी इति, तो ये सहस्रदान में निमित्त हो गया, ये इसके साथ अन्वय कर लेना है संभावितवान असि। तस्मात् आगे ठीक है, तस्मात् मुग्ध प्रसिद्ध अतिक्रमणात् इति यावत्, तस्मात् भाष्य में अंतिम पंक्ति में रहा तस्मात्, तस्मात् अर्थात मुग्धों का जो प्रसिद्धि है उसको अतिक्रमण किया, तो जनक के पास नहीं गए, मुग्ध जो जनक के पास कर जाते हैं उसका अतिक्रमण करने से तस्मात् तत्सर्वम तत्सर्वम मयि तत्सर्वम अर्थात दातृत्वादिकम दातृत्वम श्रोतृत्वम ये सब भी मेरे में है। आगे संभावितवान संभावितवान असि इति सब आगे संभावितवान असि इति इति कह करके अभिप्राय समाप्त्यर्थ, राजा का अभिप्राय जो श्रुति कह रही है ये समाप्त हुआ संभावितवान असि इति, ये प्रथम मंत्र पूरा हुआ। आगे बालाकी अभी आरंभ करेगा उपदेश करना भाष्य में, एवं राजानं शुश्रूषम अभिमुखीभूतं स होवाच राज्य, इसी प्रकार की राजा को शुश्रूषम जो कि श्रवण करने का इच्छा वाला है, अभिमुखीभूतं जो अभिमुख अर्थात अभी श्रवण करने के लिए जो तैयार हो गया उसको स होवाच स गार्ग्य हो ख उवाच, गार्ग्य ने अभी उपदेश आरंभ किया मंत्र, स होवाच गार्ग्यो यो एवा स वादित्ये पुरुष एतमेव अहं ब्रह्मोपास इति, स होवाच जात शत्रुर्मामैतस्मिन् संबदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहम एतम उपास इति, स य एतम एवं उपास्ते अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। स होवाच गार्ग्यः, वो गार्ग्य राजा को भी उपदेश आरंभ किया, एव असौ आदित्य न य एव अभी गार्गी उपदेश करता है य एव असौ आदित्य। आदित्य कहने से आदित्य यही चक्षु रूपेण शरीर में विद्यमान है। आदित्य अर्थात चक्षुषी च एक, जो आदित्य में है जो चक्षु में है वही एक, वही पुरुषे मतलब ये पुरुष में, पुरुष में अर्थात कर्ता भोक्ता रूपेण वही जो आदित्य में है जो चक्षु में है वही कर्ता भोक्ता बन करके वही पुरुष में भी विद्यमान है, जिसको अहम बोल करके अनुभव हो रहा है। एतमेव अहम ब्रह्म इति उपासे, इसी को मैं ब्रह्म जान करके उपासना कर रहा हूँ। जो आदित्य में है जो चक्षु में है वही चक्षु के माध्यम से पुरुष में प्रवेश करके कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है, उसको मैं ब्रह्म जान करके उपासना कर रहा हूँ। इति स ह इति गार्ग्य कह दिया। तो अभी उपदेश सुन करके अजात शत्रु कहते हैं स ह उवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु कह रहे हैं मा एतस्मिन् संबदिष्ठा, प्रथम एक माँ आ गया दूसरा और एक माँ आ गया, तो माँ दो बार कहता है अर्थात अभिनय करके हस्तचालन है ना, हाथ हिला करके कहता है कि नहीं नहीं। तो प्रथम माँ और द्वितीय माँ, तो प्रथम माँ का अर्थ हो जाता है कि आप जो उपदेश कर रहे हैं ये मेरे को पता है, जो चीज मेरे को पता है वही अगर आप हमको उपदेश कर रहे हैं माना जाएगा कि आप उपदेश कर रहे हैं जैसे आप अधिक जानते हैं, तो किंतु ये बात हमको भी पता है, तो इसलिए जिसमें हम दोनों का समान ज्ञान है आप भी अधिक जानते हैं ये कैसे ख्यापन कर रहे हैं। तो प्रथम माँ का अर्थ ये हो गया। तो अर्थात है इस विषय में आपको मतलब उपदेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम भी वो बात जानते हैं, और दूसरा माँ क्योंकि हम जानते हैं इसलिए आप एतस्मिन् माँ संबदिष्ठा इसका कथन आप मत करो, ये तो हमको पता है। अभी बालक सोचेगा कि कहेगा कि आपको तो खाली इतना ही पता है कि आदित्य और चक्षु में होने वाला जो पुरुष है वही अहम कर्ता भोक्ता बन करके हैं, किंतु इस उपासना का जो फल होना है वो आपको पता नहीं है, ये उपास्य का जो सब धर्म है वो आपको पता नहीं है। इसलिए राजा कहता है कि अतिष्ठा सर्वेशा भूताना मूर्धा राजा इति वाह, यह जो उपास्य अभी है आदित्य में चक्षु में जो पुरुष है जो अभी व्यक्ति में भी कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है वो अतिष्ठा धर्म वाला है अर्थात प्रधान है। सर्वेशां भूतानां मूर्धा, मूर्धा अर्थात पूज्य राजा दीप्तिमान है इति वा। अहम एतम उपासे, मैं इसका उपासना करता हूँ, राजा कहता है मैं भी इसका उपासना करता है। इति राजा आगे कहते स य एतम एवं उपास्ते अतिष्ठा सर्वेशां भूतानां मूर्धा राजा भवति, जो ये इसका उपासना करेगा वो अतिष्ठा अर्थात प्रधानम सर्वेशां भूतानां मूर्धा राजा भवति, सभी भूतों का वो पूज्य हो जाएगा प्रकाशमान हो जाएगा। इस प्रकार की उपास्य धर्म वाला का जो उपासना करेगा वो उपास्य धर्म वाला ही हो जाएगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में य एव असौ आदित्य चक्षुषी च एको अभिमानी चक्षुर्द्वारेण इह हृदि प्रविष्टो अहम भोक्ता कर्ता च इति अवस्थितः। य एव असौ आदित्य, इस आदित्य में और चक्षुषी चक्षु में च एक मंत्र में है ये य एव असौ आदित्य, जो आदित्य में है वही चक्षु में है, आदित्य में समष्टि रूपेण चक्षु में व्यष्टि रूपेण अभिमानी अभिमानी चक्षु द्वारेण और चक्षु के द्वारा इह हृदि प्रविष्ट, हृदय में भी वही विद्यमान है। टीका में हृदि प्रविष्टो भोक्ता अहम इत्यादि प्रत्यक्षम प्रमाणयति, हृदि प्रविष्ट भोक्ता बनकर के विद्यमान है इसको कहते हैं कैसे, भाष्य में कहते हैं अहम भोक्ता कर्ता च इति अवस्थित, जो आदित्य में है आदित्य में पुरुष है अर्थात वह हिरण्यगर्भ वही हृदय में भी विद्यमान है अहम भोक्ता कर्ता कह करके। आगे भाष्य में एतमेव अहम् ब्रह्म पश्यामि अस्मिन् कार्यकरण संघाते उपास्य। तो यह एतमेव यही जो आदित्य में है चक्षु में है वही जो व्यक्ति में पुरुष में प्रविष्ट है जो कर्ता भोक्ता बनता है वही एतम इसी को ही एव अहम् मैं ब्रह्म पश्यामि ब्रह्मत्वेन पश्यामि पश्यामि अर्थात अस्मिन् कार्यकरण संघाते इसी कार्यकरण संघात में जो कर्ता भोक्ता स्वयं व्यवस्थित है यही ब्रह्म है इसी को मैं उपासना करता हूँ उपास्य। टीका में दृष्टिफलम नैरंतर्याभ्यासम दर्शयती। तो गार्ग्य कहता है बाला जी इसका अभी उपासना मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ अर्थात उपासना अर्थात कह दिया नैरंतरीय अभ्यासम निरंतर अभ्यास दृष्टिफलम दृष्टि फलम यस्य निरंतर अभ्यास करेगा तो आगे दृष्टि दर्शन होगा इसलिए दृष्टि फलम में बहुब्री लेना है। तो दृष्टि दृष्टि अर्थात दर्शन फलम यस्य कस्य नैरंतर अभ्यासस्य तो ये नैरंतर अभ्यास हो गया दृष्टि फलम। नव टिप्पणी दिया यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलकम। तो ये जो दृष्टि फलम तो दृष्टिफलम का अर्थ कहते हैं यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलकम अर्थात बहुग्री हुआ है दृष्टि का अर्थ गया यथोक्त ब्रह्म दर्शन फलम यस्य नैरंतर अभ्यासस्य इति दर्शयति भाष्य में उपास्य इति। आगे ठीक है तावता मम किम आयत तदा अभी राजा पूछेगा गार्ग्य को ठीक है आप उपासना करते हैं इसे हमारा क्या होगा। भाष्य में कहते हैं तस्मात् तम अहम् पुरुषम् ब्रह्म तुभ्यम् ब्रवीमि उपास्व इति। इसलिए वह जो पुरुष है ब्रह्म है वो मैं तुभ्यम् तुमको कह रहा हूँ उपास्व इसका उपासना करिए। स एव मुक्तः प्रत्युवाच अजात शत्रु मा मेति हस्तेन विनिवारयन्। स अजात शत्रु एव मुक्तः कहा जाने पर प्रत्युवाच उत्तर दिया अजात शत्रु मा मंत्र में है मा इति दो बार कहते हैं अर्थात हस्ते न विनिवारयन् हाथ के द्वारा हाथ हिला करके कहता है ऐसा नहीं। एतस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये मा संबधिष्ठा एतस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये ये जो ब्रह्म आप अभी उपासना करते हैं वो तो विज्ञेय ब्रह्म है अर्थात ये चार नंबर टिप्पणी दे दिया अविद्या अंतःपाती विशेषत्व विज्ञेय है आप अभी जो आदित्य में है जो चक्षु में है जो हृदय में अनुभव होता है कर्ता भोक्ता रूपेण ये तो विज्ञेय ब्रह्म है अहंकार है ये तो विज्ञेय ब्रह्म है इस विषय में माँ संबधिष्ठा। तो ये एक तो हो गया विज्ञेय अर्थात मैं जानता हूँ और इस विषय में आप अभी वार्तालाप मत करें अर्थात इसका उपदेश आप माँ करें न करें। टीका में माँ मेति प्रतीकम आदाय अभ्यास से अर्थम आह माँ दो बार कह दिए इसको भाष्य में प्रतीक ले लिया चतुर्थ पंक्ति में माँ तो प्रतीक ले करके अभ्यास का अर्थ कहते हैं भाष्य में आ गया चतुर्थ पंक्ति में स एवं उक्त प्रत्युवाच अजात शत्रु यहाँ तक हो गया आगे माँ ये दोनों प्रतीक ले लिया गया आगे अर्थ कहते हैं माँ मेति ये अर्थ हो गया माँ मेति हस्ते न विनिवारयन आगे ठीक है विनिवारयन प्रत्युवाचा इति संबंध। तो प्रत्युवाचा हस्ते न विनिवारयन प्रत्युवाचा अर्थात उत्तर भी दिया हाथ के द्वारा विनिवारण किया और उत्तर भी दिया एकस्य मांगो निवारकत्वम अपरस्य संवादेन संगतिर इति विभागे संभवति कुतो दुर्वचनम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष शंका करता है एकस्य मांगो जो दो माँ आया उसमें एक माँ निवारकत्व किस चीज का निवारण क्योंकि माँ राजा कहता है राजा अभी माँ शब्द कह करके निवारण करता है अर्थात आप मेरे को बाध मत करो राजा बाध कैसे हो जाएगा अर्थात मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा अगर होगा तो ज्ञान विषय में मैं बाध हो जाऊंगा। प्रथम माँ कह करके राजा कहता है कि आप हमको बाधित मत करो। एकस्य मांगो निवारकत्वम अपरस्य संवादेन संगतिर। तो संवादेन संवादेन सद क्रियापदेन माँ संबंधिष्ठा इति विभागे संभवती कुतो दुर्वचनम इति आशंक्य। संवादेन संगति 14-15 टिप्पणी क्रियापदेन संबंध दुर्वचनम दुर्वचनम दुर्वचन शब्द भाष्य में अभ्यास। अच्छा, जो टीका में दिया था ना माँ मैं प्रतीकम आदाय अभ्यास अर्थमाह अभ्यास, ये दुर्वचन को अभ्यास कह देते हैं। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये दोनों मांग का अर्थ अलग अलग हुआ, इसलिए अभ्यास कहाँ हुआ? अभ्यास जहाँ उसी को दो बार कह देना, तो ये अभ्यास कहाँ हुआ? इसके लिए कहते हैं सर, एक मांग का अर्थ हो गया निवारकत्व, दूसरा मांग का अन्वय हो जाएगा संबदिष्ठा के साथ। संवाद है ना, संवाद है ना, 14 नंबर टिप्पणी दे दिया क्रियापद है ना, क्रियापद हो गया संबदिष्ठा, उसके साथ संगति संबद्ध, इस प्रकार कर लीजिए। दुर्वचन क्यों कहते हैं? दुर्वचन अर्थात खाली अभ्यास हो गया। इति आशंक्य मा मा इति आज भाष्य में मा मा इति आवाधनार्थम दुर्वचनम। माँ माँ इस प्रकार की जो दो बार कहा गया इति दुर्वचनम, अर्थात भाष्यकार कह रहे हैं कि ये दुर्वचन है आवाधनार्थम। आवाधनार्थम 6 नंबर टिप्पणी। अच्छा ठीक है, देखेंगे आवाधे च इति सूत्रेण पीड़ायाम द्योत्यायाम द्वित्वम। जहाँ पीड़ा आवाधे च, ये पाणिनि सूत्र है, तो पीड़ायाम द्योत्यायाम द्योत्यायाम द्वित्व, जहाँ पीड़ा का सूचन हो रहा है वहाँ द्वित्व हो जाता है आबाधे से सूत्र से। यहाँ किसको पीड़ा हो जाता है? कहते हैं गार्ग्यस्य ईषद बाधनार्थम इत्यर्थः। गार्ग्यस्य ईषद बाधनार्थम, गार्ग्य का ईषद बाधन करने के लिए, तथा ही गार्ग्य ही बिना सोपदेशम राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मणः प्रवदनशीलो अतः तस्य ईषत् बाधितत्व बुद्ध्या राज्ञा निषेधो अभ्यस्तः। बिना सोपदेशम, सोपद से गार्ग्य, गार्ग्य का उपदेश के बिना राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मण, राजा जानता है इस ब्रह्म के बारे में गार्ग्य का उपदेश के बिना, ऐसा ब्राह्मण आगे आरंभ में था ही गार्ग्य प्रवदनशील, गार्ग्य का उपदेश के बिना भी राजा जिस ब्रह्म को जानता है गार्ग्य उस ब्रह्म के बारे में प्रवदनशील, अतः ऐसा अगर करेगा गार्ग्य तस्य राज्य ईषत बाधितत्व, राजा अभी बाध हो जाएगा, क्योंकि जहाँ उपदेश होता है जो उपदेश करता है वो अधिक ज्ञानी है, जो उपदेश ग्रहण करता है वो कम ज्ञानी है, ये माना जाता है। किंतु राजा अभी जानता है वो बात, इसलिए वो कम ज्ञानी क्यों हो जाएगा? कम ज्ञानी होगा तो राजा का ईषत बाधितत्व राजा का हो जाएगा। इति बुद्धिया, राजा ऐसे मान करके निषेधो अभ्यस्त, राजा माँ माँ कह करके हस्तेन विनिवारयन कहता है। आगे ब्रैकेट में है निषेधार्थे द्वित्व बोध्यम, इसलिए निषेध के लिए द्वित्व, राजा अपना निषेध न हो जाए इसलिए द्वित्व कर दिया, माँ माँ कर दिया। तेना अभी राजा स्वयं बाधित न हो जाए इसलिए माँ माँ कह दिया, अर्थात उससे क्या हुआ? तेन मुख्यम ब्रह्म प्रतिज्ञाय तद अनुक्ते प्रतिज्ञा हानि रूपो बाध गार्ग्य का हो गया। क्योंकि गार्गी आया था ब्रह्मते ब्रवाणी, मुख्य ब्रह्म को कहने के लिए प्रतिज्ञा किया था, वो नहीं कह करके अभी विज्ञेय ब्रह्म को कह रहे हैं, तो प्रतिज्ञा हानि रूपो बाधः गार्ग्यस्य, तो ये गार्ग्य का बाध हुआ। इसलिए ये जो टिप्पणी आरंभ हुआ था आबाधनार्थम इति गार्ग्य से इस बाधनार्थम, गार्ग्य का बाध कैसे हो रहा है कहते हैं प्रतिज्ञा हानि के द्वारा, राजा का बाधन कैसे हो रहा है कहते हैं जानता हुआ पदार्थ को भी कह करके बड़ा बन जाता है अथवा ज्येष्ठ बन जाता है, इसलिए राजा कनिष्ठ होकर के बाध होना और बाला की प्रतिज्ञा हानि रूपक बाध हुआ, ये दोनों प्रकार की बात। अभी अच्छा पूर्व पक्ष ने कहता था कि एक मांग बाधन के विषय में एक मांग संबधिष्ठा के अर्थात मत कहिए, किंतु सिद्धांत कह दिया कि ना ना ये तो बाधन के विषय में ही दोनों मांग हो गए। एवं भाष्य में ना अगर ठीक है मैं तदेव स्फुटयति अर्थात तदेव स्फुटयति अर्थात दीर्वचन जो हुआ ये बाधन के विषय में ही हुआ अर्थात संबधिष्ठा के साथ संबंध नहीं है। भाष्य में एवं समाने विज्ञान विषय आवयो अस्मान अभिज्ञानवत इव दर्शयता बाधिता श्याम श्याम अतो माँ संबधिष्ठा माँ संवादम काशी अस्मिन ब्रह्मणि एवं समान समाने विज्ञान विषय सती सप्तमी तो विज्ञान का विषय हम दोनों का आवयो हो, विज्ञान का विषय दोनों का समान है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं अर्थात आप भी उपासना करते हैं हम भी उपासना करते हैं। ऐसा स्थिति में अस्मान अभिज्ञानवत इव दर्शयता त्वया बाधिता हस्याम हमको अज्ञानी जैसे दिखाते हुए दिखाने वाले के द्वारा दर्शयता त्वया आप हमको उपदेश करते हैं ये मान करके मैं ये नहीं जानता हूँ, तो ऐसा अगर होगा तो वयम बाधिता श्याम राजा कह रहे हैं तो हम जो चीज़ जानता है उसका तो उपदेश करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जैसे हमको पता नहीं है, ऐसे होने से हम बाधित तो हो जाएंगे। अतः इसलिए माँ संबधिष्ठा माँ संवादम काशी अस्मिन ब्रह्मणि इसलिए इस ब्रह्म विषय में संवाद आप मत करिए अर्थात ये ज्ञेय ब्रह्म का कथन आप मत करिए। आगे टीका में इसी पृष्ठ में है तो दुक्तेन प्रकारेण यो विज्ञान विषयो अर्थ तस्मिन् आवयोर विज्ञान साम्यादेव समाने अपि विज्ञानवत्वे सति अस्मान् अभिज्ञानवत एव स्वीकृत्य तम एव अर्थम अस्मान् प्रति उपदेशेन ज्ञापयता भवता वयम् बाधिताः स्याम इति योजना। ये वाक्य का पूरा अन्वय कह दिया अर्थ के साथ तो दुक्तेन प्रकारेण जो आप अभी कह रहे हैं ब्रह्म के बारे में यो विज्ञान विषय वो अर्थ विज्ञान का विषय हो गया जो आदित्य में है वही पुरुष वो चक्षु में भी है वो एक है वही कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है। एतस्मिन् इस ज्ञान के विषय में उपासना के विषय में आवयोर विज्ञान साम्यात् हम दोनों समान जानते हैं एवं समाने अपि विज्ञान वत्वे सति हम दोनों का विज्ञान वत्व हम दोनों विज्ञानवान है समान होने पर भी असमान हमको हम लोगों को यह राजा असमान बहुवचन व्यवहार कर रहे हैं अभिज्ञान वत एव स्वीकृत्य हमको अज्ञानी जैसे मान करके तम एव अर्थम वही जो अर्थ में जानता हूँ उसी को असमान प्रति उपदेश है न ज्ञापयता भवता हमारे प्रति उपदेश के द्वारा ज्ञापन कराते हुए आपके द्वारा आप हमको उपदेश करते हैं जैसे हम ये चीज़ जानता नहीं तो ऐसा करने से वयम बाधिता श्याम हम बाधित तो हो जाएंगे अर्थात उपदेश का विषय में समान ज्ञान है तो उपदेश नहीं करना है इति योजना। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अन्यत चेत जानासि तद ब्रह्म वक्तुम अरसि न तो यन मया ज्ञायते एव राजा कहता है अन्य अगर कोई ब्रह्म आप जानते हैं तो वक्तुम अर्हसि कह सकते हैं न तो यन मया ज्ञायते एव जो मैं जान रहा हूँ उसको फिर आपको कहना ये व्यर्थ बात है। तथापि गर्गस्य कथम ईषदवादनम तत्राह। ठीक है, अभी राजा ने कह दिया कि आप हमको उपदेश करते हैं, मैं जानता हूँ वो विषय, तो ऐसा होने से मैं बाधित हो जाऊंगा। किंतु गार्ग्य वाधन कैसे हुआ इस विषय का? तथापि गार्ग्य से कथम ईषद वाधन, तो गार्ग्य का वाधन कैसे हो रहा है? तब भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया था, अतो माँ संबदिष्ठा, अर्थात ब्रह्म के बारे में आप कथन मत करिए, आप तो मुख्य ब्रह्म को कहने के लिए आए थे। ये गार्ग्य का बाधन हुआ, अर्थात गार्ग्य अपना प्रतिज्ञा हानि कर गया, प्रतिज्ञा किया था कि मुख्य ब्रह्म का उपदेश करना है, ये गार्ग्य का ईषद बाधन हो गया। अतइति आगे भाष्य में नाटिका में अतिष्ठा सर्वेशा इत्यादि वाक्यम शंका द्वारा अवतार्य व्याकरोति। आगे राजा कहता है कि यह जो जो आदित्य में है, जो चक्षु में है, जो हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण व्यवस्थित है, इसका मैं उपासना करता हूँ। ये उपास्य का गुण सब क्या है? कहते अतिष्ठा, आगे अतिष्ठा के आगे दिया था पूज्य, और तीन धर्म दिया था, मूर्धा राजा, अतिष्ठा मूर्धा राजा, ये तीन धर्म वाला उपास्य है। इस विषय में जो मंत्र में वाक्य है उसको पहले के शंका दिखा करके अवतरण करके आगे व्याख्यान करेंगे। पहले शंका दिखाते हैं। अथ अर्थात अभी राजा कहता है, अथ अथ अर्थात हे गार्ग्य चेत मन्य से, राजा गार्ग्य को कह रहे हैं अथ चेत मन्य से तुम, हे गार्ग्य अगर आप ऐसे मान रहे हैं तो अर्थात गार्ग्य क्या मान रहा है? कहते हैं जानी से तुम ब्रह्म मात्र, अर्थात गार्ग्य मान रहा है कि हे राजन तुम ब्रह्म मात्रम जानी से। यहाँ ये वाक्य थोड़ा अथ चेत मन्य से, ये राजा ही कह रहा है, मन्य से का कर्ता अर्थात वो जो गार्ग्य, अर्थात हे गार्ग्य अगर आप इस प्रकार की मानते हो कि क्या मानते हो कि आप राजा ब्रह्म मात्रम जानी से न तो तद विशेषण उपासना फलानी इति। वाक्य कहता है राजा, किंतु क्या कहता है कि हे गार्ग्य अगर आप इस प्रकार मानते हो कि मैं तो केवल ब्रह्म मात्र को जानता हूँ, उसका विशेष उपासना फल को नहीं जानता हूँ, इस प्रकार की अगर आप मानते हो तो तन न मंतव्यम, वो ऐसा मानना नहीं है चाहिए। किंतु क्यों? यत सर्वम एतद अहम जाने यद ब्रविषि, जो आप कह रहे हैं इसका फल भी मैं जानता हूँ, आप तो खाली उपासना कह दिए, इसका फल भी मैं जानता हूँ। ये वाक्य स्पष्ट हुआ ना? तो अथ चेत मन्य से अर्थात तुम गार्ग्य मन्य से, तो क्या मानता है? कहते जानी से तुम, ये तुम का अर्थ राजा, तो अगर आप राजा ब्रह्म मात्र को ही जानी से न तो तद विशेषण, अथ चेत मन्य से का करता हो गया गार्ग्य, और जानी से अर्थात राजा, तो तुम का अर्थ राजा, तुम राजा केवल ब्रह्म मात्रम जानी से, ऐसा गार्ग्य मानता है। तो राजा उसको कहता है अगर आप ऐसे मानते हो, आगे टीका में तो अर्थात संशय होगा कि गार्ग्य को कि आप राजा कैसे जानते हो ये ब्रह्म को जिसके बारे में मैं उपासना करता हूँ। प्रथम तो इसका उत्तर देता है राजा कि अतिष्ठा अतिथ्य भूतानि तिष्ठति इति अतिष्ठा, भूतों को अतिक्रम करके तिष्ठति अर्थात श्रेष्ठ है प्रधान है, तिष्ठति इति अतिष्ठा, और सर्वेषां च अथ इत्यादि न। अच्छा इति, अच्छा ठीक है, एतम पुरुषम इति शेष, अथ चेत मन्यसे जानिसे त्वं ब्रह्म मात्रम न तु तो विशेषण उपासना फलानि इति, अथ एतम पुरुषम इति शेष, एतम कहते हैं, जुम्मे के हैं। अच्छा अच्छा भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में ना सर्वम ना होता एतद है, सर्वम एतद अहम जाने जाने से। अच्छा आगे पृष्ठ में है एतम, हाँ आगे पृष्ठ में है ठीक। हाँ तो आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे।